Mi naitwa Flora Julius. Nimetoka Kilimaewa kuja kuchota maji Migera. Umbali upo. Kwa sababu yani maji yamekuwa ni ya shida. Yani ni siku kama siku ya nne hatuna maji. Naona hata sehemu zote hata na Migera naona wenyewe ndio sio kuja kuchota hapa bomba mbili na wenyewe naona hawana maji. Kwa hiyo ni maji yamekuwa ni shida, ni ya taabu. Sasa hapo hatujui tatizo ni nini. Jana nilikuja hapa saa moja za jioni, nitoka saa tatu usiku. Kwa kweli ya maji yani tunachota tuwezi kujua. Sijui ni salama, sijui sio salama. Kuna kipindi kwa mwezi anaweza kaja hata mara mbili kwa mwezi. Lakini sikia watu sasa watu wako wamelalamika, walivyolalamika ndio wakawa. Lakini inabidi ikije inakuja ni kubwa, sababu hapo ndo hatuelewi. Inabidi uahirishe biashara kusudi uchote kwanza maji, kwa sababu maji ndio cha muhimu, ndio kitu cha kwanza. Naitwa Rema Shabani. Nimechukua kama karibu mwezi umeisha. Maji yanakuwa hivi hivi, watu hawana maji, shida ni maji kwenye bomba, watu hawana maji kwenye bomba. Kama yapo kwenye mabomba lazima mpaka watu waje hapa kutafuta maji hapa. Ni msongano maana unaoona. Akija saa 11 lazima mpaka atoke hapa saa 4 au saa 3 hivi na nusu, lakini mpaka saa 4 kwa muda unaoona. Wewe ni mkazi ambaye unaishi hapa. Nyumba yako iko pembezoni mwa chanzo hiki ambacho wanakitumia wananchi kwa dharura. Labda pengine kwa upande wako labda ni usumbufu gani unaupata kutoka kwa wananchi wanapokuwa wanajipatia huduma ya maji hapa? Usumbufu jamani. Yaani hapa usumbufu ni mwingi. Kitu kimoja watu kuja kuchota hapa kuna ugomvi, kupigana ngumi. Wanapigania nini? Sasa mtu akija amekuja tangia saa 11, mwingine akaja saa 2, 3 kamkuta yule wa 11. Sasa wa saa 3 anataka achote. Wa saa 11 ameamka tangia saa 11 jalala. Hapo ndo inakuwa ngumu sana. Na usafi, kufanya usafi. Mtu namwambia anakuja, namwambia tufanye usafi. Kufanya usafi, mnaanza kufanya, mwingine anasema mimi hamna, huyu anasema nilifanya mwezi ulioisha, huu usifanye na wengine wafanye. Huyu ndio hivyo hivyo, ndio inakuwa shida. Au mwingine mnafanya, mnawaambia tufanye usafi, tufanye hivi papendeze. Mtu anasema mimi hamna, anakataa. Unaonekana anakieraere, huyu mama anakieraere kwa sababu anakaa anatuambia tufanye usafi, anakieraere. Anatuambia hivyo. Yaani ujumbe labda tunaomba yaani watusaidie mamlaka wahusika watusaidie wasitengenezee kama ila hapo mnaniki mdomo chake anayopitia kulikuwa na ripampu. Sasa maji yanaingia kwenye pampu lakini pampu hiyo liliharibika likachomolewa. Sasa hivi anakuja vibaya vibaya ndio maana wanaona wanaweka na kichupa ili maji yaje vizuri. Namna nilichokuwa naomba watuwekee angalau ripampu apatengeneze vizuri hapo ili maji yanakuja vizuri. Mtu unakinga haraka haraka unaharakisha kujaza. Ndio mbirangu.